Yaşık kaç kızım? 22. Sen? 25. İyi. 10 sene hak var arada. Kadın 10 sene gençte küçük olması lazım. Büyük çünkü olsa olmaz. Biraz yaşlı olur. O tez ihtiyarlar şu bu da ikinciye baş, bakar. İkinciye bakar. Evet. 10 yaş aşağı ise ancak demleşirler. Kadın çabuk mu göçüyor? Evet. Çünkü yani bak mesela Cenab-ı Hak evvel kimi halketti? Hazreti Adem'i. Evet. Ondan sonra ikinci hayat arkadaşının bir kaburgasını çektirdiler. Melekelerine Hazreti Hava ondan meydana geldi. Kadın deme etti mi? Et tez çürünür. Tez evet. Bozulur. Evet. Fakat kemik tez bozulur. Evet. Bak bir şey daha öğrendim. Evet. Gördün mü? Adem topraktan olunca suyu katılaşıyor. Daha iki insan dünya hayatına harikulade geldi. Yani garip bir adetle dünya hayatına geldiler. Evet. Bir Hazreti Adem topraktan, bir Hazreti İsa anne tarafı var, baba tarafı var. Evet. Evet. İlim sormak. Burada olsaydı onun düğünleri bir gitsek bir şeyler nikahını da yapsaydık demek gibi olur. Maşallah. İnşallah. Aziz amcana bak maşallah ya. Bilek sağlam be. Yani hanımın bileği kuvvetliydi, ben de fazla yiyelim. Yani bileği ona karşı gevşekeceğim olsun. Yani iyi dizler yağıyor. Öyle mi? Hı hı, düşmüş daha. Eline değneği almıştır o zaman. Anca yürüyordur. Allah sizden razı olsun. Amin, amin, amin. Temiz adamlar var ama çok az. Mahallede orasına, orasına iki, üç, dört, beş gidiyor. Zor değil mi? Devir değişti. Urfalıları nasıl bilirsin? He? Urfalıları. Urfalı nispetten Diyarbakır efendim karşı Urfalı. Çünkü biz Urfa'ya gidince insanları çok şey gördük böyle. Çok çünkü bağırtlak böyle, cartlak böyle biraz bize ters geldi. Yine iyi nasıl ki? Çünkü Hazreti İbrahim Feyyullah'ın gözü toprağın üzerine girmiş. Girmiş. Dünya hayatına gelmiş, ben oraya gidiyorum. Mekke, Medine başka. Ora başka diyor. Urfa'da üçüncü hayat gelir. Mesela nasıl Kabe birinci sırada, Mescid-i Aksa ikide, Mescid-i Nevevi yani temel bakımından ikincide, fakat şeref bakımından birinci görür. Kabe'ye değil, diğer Mescid-i Aksa'ya karşı. Orada bir mana var diyorlar, böyle geyik emzirmiş falan diyorlar. Nerede? Urfa'da. Neyim? Bu caminin olduğu yerde biz bir gittik de yağmurlu diye girmedik. Oradan bir karşıda bir mağara. O mağaranın içinde işte İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğunu falan diyorlar. Ben de gitmişim. Said-i Nursi'nin orada bir mezarını gördük biz. Orada mı yatıyor? Farkları. He. Önce oraya gidiyor. Mezardaydı he. Mezarda bir başlığı koyduk. Cikman Gürsel'in inkılabı çoğuttu. Aslan Menderes'i içeriye attılar. Gürsel artık ne etti? Mezarda çıkarttılar. Fakat kardeşini onunla beraber götürmüşler. Düzlükte bir mezar kazmışlar, o mezara koymuşlar. Yani demesi ki yaktılar ya, bir denize attılar ya, bir kuyuya ya bir çoğuna. Kardeşi demiş valla bir düzlük değil ama geceydi. Aynı mezar gibi defne yaptı. Biliniyor değil mi? Yok şimdi bilinmez. Çünkü kardeşi ismi Abdülmecid'di, Konya'da oturuyordu. Ondan sordular dedi ki şimdi ben arasam ve ben ne bir uçak neredeydi, hangi düzlükteydi, hangi ova, hangi dağıydı. Gerçi değiller, bazılar değiller, belliydi, nurçular kısmı değiller ama öyle değil. Belli değil. Ama manevi bakımında birisi gitse yoksa o başka tarz eder. İstanbul'daki şey, Eyüp Ensari gelmiş, dağda vefat etmiş, orada defne etmişler. Sonunda ki Sultan Fethi gitti, İstanbul'u gitti, Fethi gitti. Dedi, ey bir ensari benden evet gelmiş, ona gidek onun ziyaretine. Onun şeyhin ismi Akşemse deyilmiş, keşif kiramet sahibisi. Nasıl Şemdir Kacı Geyrani mesela, Şeyh Yusuf Hemedani. Onlar kimi şey, Akşemse'den bir yeni bir abdest, ahtem, beir, 2 rekat sünnet kılar. Biraz da zikri de kadar bak o hisi ne taraftan gelir. Ben de 1955'te asker idim. Eyüp'ün üst tarafına taşlı tarla değil, Yunan'dan, Bulgar'dan düşmenler hepsi o tepede yerleştirdim. Hiçbir şey yok. Rami'de. He. Rami'de. He, Rami tarafı. Rami'den biraz oyan, ha? Evet. He. Akşansar'ın gözünü çizdi ve kokusu biz bu taraftan geliyor. Bak Sultan Fatih de mesela herkes ispat edir. Denizin üstünde atla gitmiş, atın ayağı denize girmemiş. Yani öyle bir kesin rame sağlıştı. Zaten 25 yaşında ki vefat etmiştir. Ömrü o kadar. Şey 30. Evet. 20 yaşında tahsilini bitirmiş. 13 senede komandarlık yapmış. Vefat etti 33'te. Gidiler bir çobana rast geldi. Çoban değiller, burada bir şey hissediyor musun? Mezarlıkta ya bir şey. Valla dediler, bir dükkanın içinde de bir yer, hiçbir geçik koyun gitmiyor. Otları da basıp sağlam durmuş. Akşam sonra orada dizüstü ötürüp görür. Manevi bakımında onunla konuşuyor. Rabıta mı? Fatih de görür. Fatih görünce Fatih kalkır manevi bakımına onun elini öpmek istiyor. O diyor ben senin elini öpüyorum. Çünkü diyor Resulullah'ın hadisi var. Ne'mel emiru emiren, ne'mel ceyşu ceyşen. Ne mutlu o padişaha ki Konstantiniyye fetih eder, ne mutlu o askere ki o padişahın askeridir. Hadis sana Şamil geldi. Ben geldim, kavuşamadım. Sen kal, ben senin elini öpeceğim. Evet. Orada ziyareti belirtiler, şimdi sanki şehrin ortasına girmişler. Valla bu 25-30 gün evvel dene vuruyor ki ben geldim. Sizin de hiç kerametiniz oldu mu böyle? Benim. Böyle rüyanızda falan ilginç böyle bir şeyler var mı? Yani ben medresede okurken ben diyor ya Rabbi bana iyi bir köy göster ki o köye gireyim, o köyde bir Arap medresesini açayım, çocuklara ders vereyim, bana rızası için bir hizmet yaptım. 18 sene o köyde kaldım. Köyde 200 kaçhane. 3-4 tane de artık bir şey demeyelim. Şimdi herifler burada. Ben onları beğenmem, onlar da beni beğenmem. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam bana. Hoş gelmişsin. Ye şu dakikayı. Allah razı olsun. Bir şey yapmıyor bak. Benim işim çok acil. Sadece selam vermek. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. İkisi de iki tanesi kocaydılar. O benim peşime düşenler. İki tanesi kocaydı. Evet. 3-4 tane de başka adamlar var. O hocanın boynuna sarı hoca eğer seni köyde imam tuttular ama ben yarın çıkayım sen gel. Eğer köyde seni tutmuyorlar bana karışma ben işime tamamladım. O da diyor sen çık git. Yani sen çık sen git. Onlar hocasız kalsınlar beni alırlar. Yok ben dedim sen. Keşif et ki seni alırlar ben çıkayım. Seni almasa ben niye çıkayım? Neyse onlar benim ayağıma dolaştırır. Yani kanaat et Allah'tan. Şimdi yemin edebilirim ha. Yalnız bir karınca kaderince. Ben mesela Mısır'daki Abdülbasit değilim ona göre bir Kur'an-ı Kerim okudum. Normal köy yerinde yetişmişim. 383 tane çocuğu 18 sene zarfında hatim ettirmişim. Tabii yalnız ben değilim. Ben talebelerim 40-30'a kavuşurdu. Allah sizin gibilerden de razı olsun. Biri bir torba şeker gönderirdi, biri çay gönderirdi, biri karşılık gönderirdi. Biz onlara verirdik. Beş tane, mesela beş tane buna, beş tane buna, beş tane buna, beş tane buna, iri yiyin. Dört tane daha beşe bile, o 40 tane. 40 tane talebeydi. Her birisine iki tane, iri 80. Anlıyorsan? Hatım ettirdim. Köyde de namaz hocası, yani 40-50'ye fazla çıktı imam olarak. Çok şükür şimdi iki tanesi Bursa'da mahalle onlardan razıydı. Bir iki tane de İzmir'de de onlar da onlardan razı. Diğerleri de köy yerlerinde imamlık yapıyor, millet onlardan razı. Hatta birisi yani her ağa bizim efendi kimi dedi, hoca gel senin elini öpün dedi. Sen nasıl yetiştirmiş ey oğlum? Gelin kivi hocadır. Maşallah. Onlar ki benim ayağıma dolaştılar, ben hocamın yanına girdim dedi, buna benim fermanımı kesmişler. Dedi git medresenin kapısına bir zırza at üstüne. De ya Rabbi, eğer ben haklıyım, o haksızların kapısına birer düğme vur. Vallahi ben de öyle ettim, daha hiç söylemem ya. 8-9 eve bir zararlar Allah tarafından geldi. Ona ufaklar kitlendi. Yalnız benden değil, medrese değil. Kitlediler medrese. Öyle etmeseydim ben çok iş yapardım. Yine de ben o köye hayran olurum. Kendimi onlara fedayım derim. En ufak çocuğu gelse elini yıkırım. Yani gerek söylemeydim sizin yanınızda ama artık söylentiye geldi. Eğer o 383 çocuk Allah rızası için ise sırat köprüsünden ben peşime gelsem, bırakmalıyım ben siz köprüden düşeyim. Öyle yani kanaatim Allah'tan var. Fakat adamın ayağına dolaşıyor, bırakmıyor. Adamın ayağına. Şimdi bir insan cennete de gitse ayağından tutuyla bırakmıyor. Bir insan cehenneme de gitse yine ayağından tutuyla bırakmıyor. Cehenneme giden adam gelir burada hacinin dükkanını soymak için hacı bir kemer vurur, bir kılıç vurur, bir devança sakit bırakmıyor içeriye geçer. Eğer çalsa cehenneme gider. Hacı bırakmıyor. Bak, demek ki cehennemin yolu de çetelidir, tikenlidir. Cennette de gidiyse bakırsın, onun ayağına dolaşıyorlar. Mesela yani ben hiçbir partiye bağlı değilim, yalnız size izahat veririm. Evet. Erbakan Sofiliğe bağlı dediler, Erbakan köylerde gezir, öğle namazını 3-4 köyde kılıyor. Mesela. Ne taktırdı ama öyle yapmıyor ama demir ki Allah bilir. Bu Sağır İsmet zamanında camileri falan kapattıklarını falan söylüyorlar. O zaman bir şey yok. İnönü zamanında. Evet. Valla yani doğru yalan değildi. Evet. Yani İslamiyet'te işi yok. Evet. Çünkü benim hocam çok tesiri nüfus idi Erzurum'da, sanki Erzurum'un bir kısmı onun sözüne kalkıp oturuyordular. Evet. O sırada Erzurum'un nüfusu çoktu, 12 milletvekili çıkarıyordu. Evet. 12'den 6 tanesi onun vasıtasıyla gidiyordu. Bir tane mevkus da geldi, İmuniyet tarafıydı. Dedi hoca, biz de bu vatanın evladıyız, biz de Erzurum'uyuz. Bir yardım da bana yap. Dedi, o da dedi, kimse benim sözümü tutmuyor. Evet, böyle dedi. Yalvardı, dedi, kimse benim sözümü tutmuyor. Seni işgal etmişim. Müşterilerim falan. Yok, önemli. Bize de bir yardımcı ol. Çok yalvardı, o da çok değerli bir adam. Gerçi solcuydu, yalnız değerli bir adam, bilen bir adam. Dedi bugün nereye gidersen? Dedi valla bugün akşam toplantısında Ankara'da bulunacağım. Erzurum'a gidiyorum, uçağa binip gidiyorum. Kaç saat kaçta artık akşamın 8-9-10'unda toplantımız var. Peki dedi. İnun ilken hemen nasıl gitti? İnun'un yanına gitti. Dedi ki Sayın İnun, bugün konuşmayı tamam ettin. Sonunda dedi ki Allah'ın izniyle böyle yapacaksın. Allah'ın izniyle desin, vaat olsun, sen de sanki benim bir yerim sana yardımcı olur. Hocam onu diyemez dedi. Ya ben şahimden buna, ben tespitciyim, benim ne talaşım İnuni'dir, ne Demirel'dir, ne Mendeles'dir. Biz partici değiliz. Dedi onu diyemez. Nasıl diyemez? Dedi bana bir defa atla söylememiz. Paşa Hazretleri sen de bir konuşma, hadi Allah'ın izniyle böyle yaparız. Dedi İnuni demiş, onu zayıf adamlar öyle değiller. Yani bilgisi tam yerinde değil de Allah'tan, Allah'tan yardım ise benim hiçbir ihtiyacım yok. Vallahi ben böyle. Yani onun dostuydu. Bak ben İnuni'ne korkup otur böyle yemek ekmek içmemişse yalnız herif böyle söyledi. Herif de yalan söylemişti. Dedi vallahi dedirmiyor. Demiyor. Ama Mesela ilken Kemal Atatürk, valla daha söylüyor bu olmadı abi. Kemal Atatürk demiş ki, tabi Hazretleri demir, demiş Muhammed Vafalı bir adam imiş, Arap kabilesinde de Arapler onu takip etsin, ben de onun gibi bir liderim, ben de Türk lideriyim, Türkler de beni takip etsin, ben onun yolunda gidemiyorum. Şeyh Said Efendi var mı şevke meselesi, evet. Onun ismini duymuşsun. Evet. Şeyh Said de demiş ki, ben de senin yolundan gelmiyorum, ben de Resulullah'ın yolunu takip ederim. Evet. Aha karşı çıkmış. Yani böyle bu şimdiki bu Allah özce olan da bu ne buktu ne bu, bunlar kimin yani kötü hükümeti kurmak için Şeyh Said Efendi kalkmamış. Şeyh Said İslam Cumhuriyeti kurmak için bir daha tutu demiş, ben onun arkasına gidemiyorum. Şeyh Said demiş, ben gidiyorum. Evet. Mesela yani bunda ibadet. Yani bunu ancak sizin huzurunuzda söyle, sizin imanınız inşallah kuvvetli olduğu için ben de merkez sizin huzurunuzda. Yani kelimende de yanlışlık ya yalan da yok. Ha öyleymiş. Şeyh Said Efendi onun için kalkmış. Yoksa Şeyh Said Efendi eğer kalksaydı kötü hükümeti kurmuş, innemel müminine ehveten. Evet. Müslüman birbirlerine kardeşler. Evet. Hatta Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hicret etti, Mekke'den Medine'ye gitti. Bu ayet oradan nazil oldu. Dedi innemel müminine, hani macerlerle Resulullah'la beraber gittiler, ne damları vardı, ne yorganı vardı, ne yastığı vardı, ne bir şey vardı. Hep geldiler. Resulullah dedi, bu ayet gelmiş deniz, Müslüman birbirlerine kardeşler dedi, yinkeli. Kimisinin ailesi dört idi, kimisi iki idi, kimisi üç idi. Dediler ya Resulullah, icap ederse ailelerimizi de onlara terk eder de adem namus ailedir. Aileler herkesin ailesi ailesidir. Fakat iki tane odam var, bir macera verir. İki tane dükkanı var, birisi bir macera verir. Ya aile meselesi hariç. İnne müminun ekvel. Peki Müslüman birbirlerine karşı, ben içeride yazdım, o tek kardeş de ta mesela Ebu Cehil'den kaçmış, gelmiş Medine'de, dışarıda mı yatsın? Olmaz. Ama Müslüman birbirlerine kardeş, bu Kürt'ymiş, bu Laz'ymiş, bu Tatar'ymiş, bu Arnavut'ymiş, bu Arab'ymiş, bu Azim, yok. Evet. Zaten bu Irak da onun için kendilerini berbat ettiler. Irak neydi? Irak bir Kürt, bir Türkmen, bir Sünni Arap, bir de Alevi'ler. Dört idiler. Serdam da zorba bir adam. Adam şimdi ki Serdam. Artı bak konuşuyla bak korkmadan söyledi. Tam olsaydı burada. Abdullah Özcan'ın ilk gününde hemen bitmeyen mi? Yok da boğazına bir, o mesele bile uzatmazdı. Ama dile Serdam zalim. Yine de yapmasa orada oturamazdı. O gün her kohit. O ben de Kürt'eyim. Bir Sofi nasıl Molla oluyor? Böyle işte Arapça okuyor ki molla var. Ben molla olmuşum. Şimdi mollasın. 20 sene eski medreselerde ders okumuşum, molla okumuşum. Molla. Peki şeyh olabiliyor mu? Yok şeyh. İcazet veriyor. Şeyh de bu tesevvü tamam etsem olur. Tamam mı? Allah'ın cemalini görmeyen şeyhlik iddia edemez diyorlar. Doğru mu? Tabii. Öyle ümit ediyor inşallah görür. Allah'tan aldığı icazetle ondan sonra insanlara artık feyiz veriyor. Feyiz veriyor. Demin dedin kerametler nasıl? Ben dört kişi bakarsan senin gibi Müslüman adam kimse kalbini tertemiz değil. Biraz sonra bir jandarma gelmez. Bakarsa bir jandarma geldi. Evet. Keramet böyle geliyor. Denizin dalgası gibi. Evet. Yahut bu efendinin oğlu askerdir. Evet. Sen değilsen senin çocuğun bu mühendide izlenme gelmezsen. Halbuki görmüş yolda bakarsan çocuğu kapıyor diyebilir. Ha değilse o şiire sorduğu çıktı kerameti çıktı. Evet. Keramet böyle meydana gelir. Bazen de işte ben fakaret bir adam medrese açıyor. Miradım oydu ben diye yarabbim.